قرآن مختار موردن کو مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دور تفسیر قرآن دا 192 نمبر کے سٹ چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پا 5/8/2008 کی شعر دی دا ملاوی دو پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 فاستغفا قومه فاطواه زخرف سلور پنزوستم کی بیاوئی چوون دو زخرف فاطولا الہ الہ موسیٰ نورخکارا باشم فاطولا الہ الہ موسیٰ ورخکارا باشم زا خدای دو موسیٰ تا یقیناً گانم دلرا دا رخ جان وکدالک زوینا تکرنگی خست کرشو فیرون تا بدا مالی وصدان سبیل او بند کرشو تلارینا دا اللہ دا دین نبند شو وما که دو فیرون الا فی تباب مانای نو جوڑا کرد سبیل ہوئیو وما کید فرعون الا فی تباب ذکر بس داراوڑو وما کید نو معلومیږي چې مانای او بنگلای جوړ کړی نو وما کید فرعون الا فی تباب سو کو جوړ کړی وا سیلې پرالا نوراوی غردول اخوا کی سیاسی آبادای چې ټول وینوغه ټول باندې رااله نو هغه مر اخلاص کړی نو هغه ټول چې کم دنو د دریا په غاړه وینو ټول دریا ته لاړی اوبر ډب شوی ځان له خپل د هلاکت سامانو کو وما کید فرعون الا فی تباب نده چل فرعون مگر بتبائی کی وقال الذی آمن رجل مومن بس کئی نا بیوت شورو شو وقال الذی آمن ویاکت شیمان راوڑا وقوم میں اتبعون یادکم روان شیما بسی خیمتا استلار سمام فرعون ملو کنا وادکم سبیل الرشاد فرعون وی وما هديكم الا سبيل الرشاد دي اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد فرعون خبر جواب یو کنا راو ان سیما بس خیمتا استام سبيل الرشاد لا رب الكل كلا برابر يا قوم تزيد من الدنيا ضروري دا خبرم چې دنیا نه بي رغبت کی زکه دا غي نشام د دنیا سر ته قتل وان په دنیا باندې مستو نو د دنیا بدیو ته بیانې چې بده مغاوره کیږي انما هذه الحیات الدنیا یقیناً دار جون معمولی متاع یقیناً دا جون معمولی متاع دا سکه دا معمولی فائده دا لگا و این الاخرت ای دار القرار او یقیناً آخرت چه نو اقا دا کور دا پاتی که دو زای اقا دی دا دنیا دا پاتی که دو زای نده گوره مانا میل سیاتان دا ترغیب نه کمل تا یا ادخال الهی دا اللہ دا طرفنا ایا رجل مومن ویلو مانا میل سیاتان چاچا ملکو ناکارا فلا اجزا اللہ مسلام مبادلہ کی بولنی شور کول مگر داغی عمران ومن عمل صالحان چاچا ملکو نیک من ذکرین او انسا کنارین یا زنانا وہو مؤمنون او دیو ایماندار شرط والا دادی چی دیو ایماندار پولای که ادخلون الجنہ دا کسان با دنکی کی باغونو تا یرزقون فی آبی غیر حساب ورکول بشدی لرا پدی کی رزق ورکول شدی لرا پدی کی بغیر حساب ریوانا دیر زیاد پی ویا قوم یا قوم می مالی ادوکم الان نجات سری مال را چی بلم تاسولا الان نجات اخلاسون تا و ددوننی الان نار او بلی می ورطا دی نجات مقابله کی خوالاکت را دی او دور مقابله کی جنت را دی دی نجات مقابله کی سر را دی حلاکت ندل پکارو چی ویلی و تدوننی الان حلاک او الان نار مقابله که خو جنت رازی نی مالی ادوکم الان نجات والجنه اصل که داسی ده مالی ادوکم سدی مال راج بلم تاسولا خلاسون و جنت تا او تاسو می بلی حلاکت وورتا دید تاسو سنوات احتیاق وی یو دیو طرف نه حضر شیو بل دبل طرف نه الان نجات خلاسون تا و تدوننی الان نار تاسو می بلی وورتا او حلاکت تا تدوننی لی اکفر بالله وګور د پلانینګ د دین دی پرې خو دا نه بلای می تاسو دا چې انکار وکم په الله دا الله قانون دین کار وکم او شرک به مال اسلی ویلم او شرک وي صدار جوړ کم دا غسرا هغه سیز چې نشته مال را پای باندې څه دلیل او شرک به مال اسلی به علم او دا چې صدار جوړ کم دا غسرا هغه سیز له اسلی ویلم چې مال به دلیل نشته وانا دوکم ال العزیز الغفار او یقینا زبالم تاسو لرام او ضرور غالب او بخون کی ذاتا العزیز یارا الغفار ترغیب او مینا بند شی گور زور اور دے او چ بند سوی نو بخون کے اشتباہ تو معاف کی لا جرم یقینی خبر ادا انما تدوننی یقینا تاسب علی مالرا الیہ انما تدوننی انما یقینا اغسز تدوننی چ بلی متاسو الیہ غیتا ما موصول لے انما تدوننی یقینا اغا چ بلی متاسو غیتا لیس له دعوتن فی الدنیا نشتے غیل ربلنا پا دنیا کیوں پا آخرت کی نولی ول نشتے دا دنیا کی دا خلق بلینا چھلے نفی سیاق دا سکر اوڑی نا کیرا کی چھلے سلہو دعوتن یو مانا لے سلہو دعوتن نشتے دا غیل را قبلول دا بلنے قبلول نشتے لے سلہو دعوتن نشتے غیل را قبلول دا بلنے نا پا دنیا کیوں پا آخرت کی نی اوز بلنے قبلول شیوں پا آخرت کی دویم لیسا لہو دعوتن چنشتی غیل را حق دا بلنی لیسا لہو دعوتن چنشتی غیل را حق دا دعا حق دا بلنی نشتی دے حق دا بلنی آغا چالی چا آغا پا بلن پوئی گی او چستی اغواری نور کولشی او درم چو ورکی هم سو شرط شو درے بلن دا آغا چا پا کاری چی درے شرطی پکی یو ستا پا بلن پوئی گی دویم چھ ستے اغوارے نو درکاولیشی او درم چھ درکیئے ہم چھ درکیئے ہم نو لیسا لہو دعوتون دا تاو چکم تا ما بلائی چھ دیل راشی نو دا چھ دے نو نا پخپلا بلا نا پوئی گی چھ پالے نا پوئی گی ہم نا ورکاولے ہم نشی نو ور بسکی لیسا لہو دعوتن نشتے الی راغ دبلنی پا دنیا و پا آخرت کی نپا آخرت کی وانما ردنا الاللہ دام دا چھا انما یقین آسی تدوننی لے آقانون چھتا سمیو تبلی لیسا لہو دعوتن نشتے الی راغ دبلنی پا دنیا و نپا آخرت کی پا آغا قانون پا کاری کی چھا دنیا کی دے سڑی کامیابی بھی یا دا آخرت کی دا تازو چھا کم نظام تما بلی دا نپا دنیا کی دے کامیابی دے نپا آخرت کی دے کامیابی دے وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ أَوْ يَقِينًا وَاپسِ زمنگ دا اللہ تا وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ أَوْ يَقِينًا زیادتی کون کی چھ اللہ نبلی زیادتی کون کی چھ لا الہ الا اللہ نمنی زیادتی کون کی چھ فالحکم للہ العلی الكبیر نمنی چھ دا نمنی نو أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ يَقِينًا زیادتی کون کی غیر اور والا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ خبر ختمی بیان ختمی حسن اختتام فاستذکرون ما اقول لکم جرد چھ یاد بکی تاسو یاد بکی آغا چھ میویل تاسو تا چوان تاسو تا چھ کم خبر آم زمان خبر آم پا یوزائی که تاسو تاسو شی یاد شی زن کدن پر ٹیم که ویت یاد شی چھ ارمان دا مسلمان سڑیم بانے لیوے پا قبر که ویت تاسو شی یاد شی چھ ارمان چھ دا مسلمان سڑیم بانے لیوے پا حشر که ویت تاسو شی یاد شی ارمان چھ دا مسلمان بانے لیوے پا دوزخ که ویت یاد شی فاستذکرون ما اقول لکم یقیناً چی یاد بکی تاسو آغا چوان تاسو تا اوفوضو امری الاللہ اوفوضو امری الاللہ آغای ویب وجنو دی او تب دوکو دی ندو تخیره اکڑی اوفوضو امری الاللہ دو خوزان نشم بچ کولی اوفوضو امری الاللہ سپارم خپل کار چاہتا اللہ تا دا خیرو پر ٹیم کیوی لکی گی چی اوفوضو امری الاللہ چی قوم دے خلاف بندوبستو کو ایو وجنو دی ختمو دی تباکو دی نتو وای چه وفوض امری الاللہ دا غیت خیری کلی چه تاو زما خلاف سکوی خوز کولی سو نشما نو بس ما خپل اختیار چا لورکو اللہ لورکو زما دا طرف ری تاو سر اللہ پویشی او تاو سر دیو چه تر اخلاص کی وفوض امری الاللہ نا دا خیرو پا وقت کیولی کی گی نو ملاب دا سنتو نرست راو گرزید وی بی اولن ثانین ثالثن نبی آفا کی اخیر کہ او پو او امغی الاللہ ان اللہ یا اللہ ما دا مقتدیان دیو بلن اخلاص کا دی پا در سارکا یا اللہ چی اخلاص دی خونا اڑا را کی او نسام سکار کی نما خامے پورا پا خی اللہ تباہ و بربادی کا او فوویزو امری اللہ بیو توی و او فوویزو امری اللہ سپا رمضان اخکار زموا کار خوال اللہ تا ان اللہ بسورن بالعباد یقین اللہ لدن کے دبا بنیان اخفلو باندی ان اللہ بصیر بالعباد فوقا اللہ سیئات ما مکروا دا خلاف چلونو جوکل دیر چلونا فوجیانو تیوالک وہ تبھی تقرریں ہارتاؤ کی اگر ہارتاؤ کی کل ابھی وہ تو سن تہ لڑا کی خلاف ڈیر کارونا چوکڑ او بیا نے اگر آگے بچ پاؤ بیا بچو سچالے وہ سرو نکڑل تباہ فرعون شو اگر جول مومن تباہ نشو فوقا اللہ بچ کا اللہ دل راز سیئات ما کرو دبا دو داغنا چدی و تچلو نجو کرو یعنی لگنو کنا سیئات ما کرو دبا دو داغنا چدی و تچل جو کرو و حاق بیار فرعون سول عذاب اور آغی پریوت پا فرعونیانو باندی بد عذاب ابد عذاب پا فرعونیانو راغی انا ریورزون علیا غدو و آشیا ور چدی نو پیشکولشی پا دی باندی آیار ناریورزون اور چیدے نو پیشکولشی علیہا پدے بانی غدوم و آشیا سباو بیگا انار یورزون علیہا غدوم و آشیا اور پیشکولشی علیہا یورزون پیشکولشی دا فیرونیان علیہا پدے اور اچھا بانی پدے اور عرستو ناکتا علل خاون نمتھول دا علا تا سوئی چی خاون دا سی سمع و بسر بھی گنا قابل دا رؤیت بھی گنا نو علیہا کے مدخول علا سوک دے اور دے دا آخرت ور دے جوان دے دے ازی سم آم دے ازی رویتم دے خبر بانی پوئی کنا انار یو رضون علیہا از دنیا اور ندے خبریم کے غارت سوئی انار یو رضون علیہا اور چھ دے ندا پیشکولشی دی علیہا پدے اور دی پدے اور بانی سکولشی پیشکولشی دو واشیا دی غرکشی پو ور کیو او کو پو بو کی دے گڈو شوی پو بو کیو اللہ رب العزت وئی چھ ان نار یو رزونا علیہا دے پور وانے پیش کولشی پور وانے دے پیش کولشی دا سنگ طریقے سرا اور وانے دے پیش کولشی دا برزخ حالات تی بدی وانے مگن پوی بو دا ردی قبر او ددی حالات نی دا عذاب قبر دے دے ہت نصابی تی النار يورزون عليها قوم نوح باركي وي اغرقوا فأدخلوا نارا غرق شو نورتا دن نشو نورتا سنگا دن نشو بس داد برزخ حالات تي زمان پی ایمان دي تفصيلات انه منگا خبر نيو النار يورزون عليها قرآن مجيد اصل لي فقه فرع دا فقهاء چه کم احکامات بيانه نوعي دارو تکلیف احکامات بيانه کده دار برزخو د دنیا احکامات بیان کنا مار فقه موضوع سا مغرص دے معرفت النفس ما لها و ما نو ما لها و ما علیها پا دنیا کی که پا برزخ کی دنیا کی نو فقه چه قبر ہوئی فقه چه سو ہوئی قبر ہوئی دا غین مراد دا چیز منگا و تا سوینو اغی دا دی احکامات بیان ای یا چیزونو زائنو که نبی علیہ السلام قبر ہوئی دا غین مراد دا زکا حدیث ام دا قرآن سا دا فرع دا حدیث و قرآن سدا فرع دا ناغیغ فرعی حکم ثابتی سو حکم فرعی او چکم حدیث دا قرآن دا دی آیاتون وضاحتی او پایی که دا قبر تکر آغلی نو آغوی چکم قبر قرآن یادی قرآن چه قبر یادی نو آغا برزخت ہوئی قرآن اصل لی نو آغا اصل قبر سکی یادی او دا روح قبر یادی او دا روح قبر چه دی نو آغا برزخت دی یا علیین دی او یا سجین دی روح قبر آغا دی نو قرآن چی او یاد احادیث و کم احادیث چی دا قرآن دا دی آیاتونو سی تفسیر لکال الانبیاء و احیاءون کسی شی روایت نو بل احیاءون تشریح دا کنا دا عین دا رب بهم تشریح دا کنا نو حال تا چی کب قبر را غلی نو دا غیر مراد سی برزخی برزخ دانا چی دے وی چی نبی علیہ السلام مر را علا قبر نوی مر را علا برزخی نوی چی دے وی چی دا قبر نا مراد سی دے برزخ تو السلام علیکم ایزا چتا سو کلا پا قبرونو بانی تیرے گی نمو خوصا پا برزخ بانی نی تیرے گو اور نبی علیہ السلام ہوئی چھے لا تجسس القبور تا سو قبرونو پا خوائی ما نمو برزخ ما پا خوائی سڑی آیا تو پا دیم نو پوئے گی یو دو دنیا احکامی او بل چھے کم ننو دو آخرت سی آ احکام چھے داغی پا تفصیلاتو بانی منگا نو پوئے گو نبی علیہ السلام چھے کم احکامات دا قبر چھے دے دانا چی دا گینی اڈو قبر نده خدا قبر ده او دا قبر لار ده چی دا برزخ تا پا دی لار بانی زی او دا اکثر خلکو قبرون سی دای چی کم زی تا روح لار نده دا قبر شو بس دا قبر دے کہ بدن ذری ذری شدے دا عذاب قبر نہ بچ کے دلے نشی او دے نعمت دا قبر نہ بچ کے دلے نشی اب ولا اللہ سکی ور کی دانا چیو سڑے چ کمنو اوس وازید یا بابم والد نو خبر ختم شو نہ اللہ سر دے کنا دا اللہ سر دے ابرزخ قبر اشتہار سے برابر دی انار یورزون علیا قدوم و عشیا ور چ دے نہ پیش کول شب دی باندے تانوی رحمہ اللہ امداد الفتاوہ کی آخری جلد کی ردے مختصر طریقے سر باس کر دے اور اشرف الجواب کی دیر پہ تفصیل سر تلے دے چزمک راجختی کی ہوئی کیسے کی راجختی کی گناہگار باندھے نیمون خدا قبر ہوئی نچدا خو راجخ نشو نسنگ راجختی کی نو آغا ہوئی دا دا برزخ زمک دا اور دا برزخ زان لاسمان دے دا برزخ زمک دا دا برزخ سدے آسمان نے خپل هغه پورا عالم نے هغه چې کمنه ځان لار زمکه لري او ځان لا اسمان لري هغه پیس کیږي راجختی کی ہوئی پورا تفسیر بیا کړی یو رزون علیا ودوم او اشیا قبر سره معمولی تعلق به قدر ما یتعلم و یتلذذ به بدن سره دومره اندازې سره تعلق دی چې صرف درد او تکلیف پیس کی محسوس ای یو رزون علیا ودوم او اشیا پیشکول شدی پدی باندی پدی اور باندی غدو و آشیا سبا و بیگا یعنی ار وقت و یوما تقوم سا پا غرد شدری کی قیامت نو بلا جدا آلی ادخلو آل فرعون شد العذاب دنک فرعونیان سق عذاب تا و ایزتا جون فی النار اوز فرعونیان دنشو ندار طول هر زمان فرعونیان ششو دنشو چک بی دینائی که کم یو لیڈرو نو آغا فرعون دی او چه چه منل نو آغا مصریان دی او آغا قانوندان دی چه آغا سر منل او لگیاو نو دا چه طول وردن نشی وعزت آها جون فی النار کلواج دی جنگ کئی یو بل سرا جگڑی وکی باس مباحثی وکی دلیلو نو بوئی مناظری بی فی النار پور کی فیقول زوافا نوی و کمزوری آلان دی طبقی والا کارکنان او منبران اغی بوئی الضعفاء کمزوری للذین استکبروا آکسان تو جزان غٹ گن لو لیڈرانو تا انا کنا لکم تبان یقینا امنگ تاسو لتابدار تاسو بسید روانو فالنتم مغنون انا نصیبا من النار تاسو ویچ پلان کی دے کیولے منگ بوشتل فالنتم تاسو چبا کم بیل پاس کو پائی بمنگ دسخط کو تاسو چکم قانون پاس کو منگ دسخط کو انا کنا لکم تبان فالنتم مغنون انا نصیبا من النار نو آئی تاسو بچکون کی منگلہ را سیسد ورنا یورا صوب کی چھوٹی رانے کئی چھتا تاسو زوستاو کئی کنے اتوار چھوٹی خو منظور کئی کنے فالانتو مغنون آنا نصیب من النار نو آئی تاسو بچکون کی منگلہ را سیسد ورنا قال اللذین استکبرو نووی با کسان چیزانی غٹ گرن لے و لیڈران بوئی انا کلن فی آگ کوئی دو چالت شریکو دلتا بم شریکیو منا اشتراکیت جمہوریت طول بے اوزائیو ان کل فی یقینا مغی ټول پدې کې ان الله قد حکم بین العباد یقینا الله فیصله کړی دا په میزد باندې انو کې وقال الذين يبذوس نکی کی راضی شابهلې دې دغه دربانچانو ته لک سوال کو د دوزخ چې کوم دا انتظامیه ده ستا دې انتظامیه ته لک سوال کو کدی سوکړل وقال الذين في النار هو یا کسان چې پور کې دي دا ټول راړل په جمع کارکونان او لیډران ټول راړل لخزانه جهنم آدربان شانو دو زختا انتظامیه چکم فرشتو مقرر ده او دو ربکم ای وتوی او غواړی موږ لاره در خپلنا او دو ربکم راو بل خپل رب یخففنا یوم من العذاب یخففنا چسپت کی زمنګ نا یورا ذا عذاب نا چموږ لبه کی اورس چټی راکی هغه ای وتوی ها عالم تو کو تا تی کوم رسولکم بالبینات پینکار کیم چې ته چټی کړه وای اورا دی چې پیغمبر هغه بیانونه درغلیو او پیغمبر بچ کمندن در تبیانونو کول او دا اللہ رب بولی زد دین با دا تبیانی دو او تا با تی خلاف کو اگه خلاف کرده چه تا یو رضا یو گنٹه چوٹی کرده وان ای که خو مستقل روانوی چه بس دامی دا و دامی دا چه تر سو پوری جوانده منو دق با کم دق با کم او سم چه تر سو پوری جوانده نو دقا دی عذاب دقا دی پوشوی دشکال ختم شد چه عمر خود سڑی اش پیتا کالی یا سل کالی نو گناه اش پیتا و یا سل کالا کرده والله وی چه سمره بده اکلو نه دمره بوله سزا ورکم نو چه شپیتک کالا و یه سل کالا گناه کرده نه سزا دی ولم سو ورکی شپیت کالا یا سل کالا صحیح دے کنا جواب میں کو کنا چیز دب دنیا کے عقیدہ دا ہوا چی تر سو پوری سیم جو اندے دا بمی عقیدی او دا بمی عملی دا بمی عقیدی او دا بمی عملی نو پا آخرت کیوں چی تر سو پوری جو اندے نو دق کبی سزائی نو حالتا مرگ نیشتے نو چی تر سو پوری جو اندے نو دق کبی سی سزائی گناہنگار چی دے نو گناہنگار چی گناہ پا دنیا کی قیدہ غدا عقیدہ نی چی تر سو پوری زجو اندے منو دا گناہ با کوم ناغو یار اللہ میں دیتی بند کی خصو کو کمزوری دنو اللہ میں دیتی بند کی خصو کو صدا کمزوری اگا گناہ تا گناہ وی او دا پری خودو ارادہ لری دی وجن اگل ہمیشہ عذاب نشت وقال اللذین فی النار اہووائی آکسان چپور اہووائی کافران آکسان چپور کی دی دارو غد جہنم تا راو بلی رب فل رب چسپک کی زمگنا یورز سزانا قالو نئی بوتوی اولم تکو تاتی کوم آئی نور آغلی تاستا پیغمبران ستاسو بصاف موجزو یا نئی راوڑی تاستا پیغمبران ستاسو صاف بیانونا قالو نئی بلا اولی نراوڑیو قالو نئی فادو زی چگی سوری وحی فادو وحی چگی سوری وما دعاو الكافرین اللہ فی ظلال ندا بلند کافرانو مگر بصاف گمرا آئی کی ما اللہ فی ظلال مگر تب آئی کی سبی اثر دا انا لین سر رسولنا اوزیلی دو در رجل مومن میں سنگ امداد کرو در موسیٰ میں سنگ سکڑو امداد کرو استابو امداد کوم خپل مشن کی کمی مراولا کار کوا کار انا دنیاوی بشارت خوشحالی در دنیا انا لننسو رسولنا یقینا منگا امداد کو دخپلو پیغمبرانو امداد کو دا کسانو چیمان راولا فی الحیات دنیا پا جوان معمولی کی فدی جوان کی منگا سکو امداد کو دا خپل امداد دے دیر پر دیر دیر انبیاء کرام شہیدان شوی دی او دیر اولیاء علماء طلباء اگر چی کم دن او سوزول شو فائی بانے بمبارای اکڑا شو دا سنگ امداد دے اوی دا امداد با حجت کی غلبا دا حجت کی غلبا غلبا با حجت کی غلبا پچا کی یعنی دلیل کی وسرسو خبر کولے نشی که پا دلیل و سرسو کینی نی دی با همیشه دا پارا پا دلیل مضبوطی زیم دا چه دلیل انصرون مراد انتصار دی چه اللہ ویزه به بدلا اخلم نی یا پا دی دنیا بدلا او یا پا آخرت خو بدلا به اللہ اخلم این زکا حدیث که راضی نبی علیہ السلام فرمایی من آدالی ولیان فقد آزن توو بالحرب چا چه زما دا دوست سرا من آدالی ولیان فقد آزن توو بالحرب سوک چه زما دوست سرا دشمنه اعلان کی زما دوست سره دشمنای سکی دوست اولی سره مې دشمنای आवाज کوي دشمنی سره کوي زما سره چې کمونه د جنگ اعلان دی دا چې څوک طلبه علما سره او نه کانو خلق سره دشمنی کوي هدا سره جنگ د چا د طرف نه دی د الله د طرف نه دی او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چې الله فرمایي انی اذر لاولیائی کما یذر لیس الحرب انی اسر لاولیائی کما یثار اللیس الحرب زد خپل اولیاء د پاره دس غصه کیگم لکه جنگیز مری چ سکیگی غصه کی کما الی کو بشانینو د دس غیرت کی رازم الله رب العزت او ته غصه په نظر باندې وګوري الله دې تبا کی والذین امنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهد افا انت بهم د ضرورت ته په کوم راز باندې درې کی گواهان انت هم د ضرورت ته نو یرحمو من قبیل اللہ تواتی بنان ومام باردہ ویرحمو یوم یقوم الاشاد ونرحمو رحم پکوم پاغر ازبانی چودری کی گواہان پاغر چلین فوز ظالمین معذرتوم چی فائدہ بنک کئی ظالمان لربانی دادی چی زبانی کئی بیاو فائدہ نور کئی از ظالمین چی دا اللہ قانون نومن لی فضل اللہ مخلصین اللہ الدین نومن لی لین فوز ظالمین معذرتوم فائدہ بنور کی ظالمان لرا بانی دی ولهم اللعنت ولهم سوء الدار او دی بانی لعنت او دی لدی بادکور ولقد آتینا موسی الهدا او گورا تائید النصر دی موسی علیہ السلامی سنگ امداد کرو پلاندوی دی توام ولقد آتینا موسی الهدا او یقینا ورکڑا موسی علیہ السلام تا ہدایت او ورسنا بنی اسرائیل کتاب او میراث کی مرکو بنی اسرائیل کتاب نو آگئی حفاظت انکو او سوا ورسنا کتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير خیرات دا نبی علیہ السلام امت خیال ساتو وارثنا بنی اسرائیل الکتاب وارمکو بنی اسرائیل الکتاب میراث کو تمیل او شو نو سو خیال نو ساتو خدان ہدایت او نصیحت پر دا عقل والا نو داد چخپل کار سره کار ساتا فاصبر نو انتظار کا ان وعد الله حق صبر شکوا کلاک شکلاک یقینا لوز دا اللہ دے بالکل کرا ان وعد الله وعد تیر شو چ ان لننصرو رسولنا اللہ و خپل استاد امداد کئ ان وعد الله حق خصستی گما بسنو کلاک امداد برازی فاصبر کلاک شکلاک ان وعد الله حق وعد الله دے بالکل کرا دی زمو فاصبر اور بسی و بیاو ہوئی فاسویر انو آد اللہ حق ہوا و یائم کی فاسویر انو آد اللہ حق دی فاسویر مطلب دا چکلک شاہ دخپل کامیاب انتظار کوا انہا لنن سرو دے و سرکانا دخپل کامیاب سکوا انتظار علت و سر دے فاسویر انو آد اللہ حق فا اما نوری انک باز اللذی دا حلاکت دا قوم دے سکوا انتظار دخیلہ مخالفینو دا حلاکت انتظار کوا تکرار نہ دے فاسبر ان وعد الله حق صبر شکوا کلکشا یقینا لوز دا اللہ دے بالکل کرا واستغفر لذنبکا وسبح بحمد ربکا بالعشی والابکار واستغفر لذنبک بخنا غوار دے گناہ دے وی وی پیغمبر نے گناہ کی گا واستغفر لذنبک نوے یو مطلب واستغفر لذنبك بخنا غوالا د گنا د امت ته لذنب امتک یا زمنا مراد اغا بوج دے بخنا غوالا د بوج دے چکلا کلا دعوت کستا پسڑ باندې بوج راشی دا وی بوج سو غوالا بخنا دریم واستغفر لذنبك دا دا سدله کلمه د مسلمان یو نو مسلم چی اندو مسلمانی گی اغا کلیمه ہوئی نو اغیر سر اغا مسلمان شی کنه خود چی دا مسلمان دا کلیمه ہوئی مسلمان چی سوئی نو پا دو بانده مسلمانی گی که ثواب بولا اللہ ورکی ثواب بولا اللہ ورکی نو دا استغفار دا پیغمبر دا سی لکه کلیمه دا مسلمان کلیمه دا مسلمان لکه مسلمان لاللہ پا کلیمه ویلو ثواب ورکی نو پیغمبر لاللہ پا استغفار ثواب ورکی دا نا چی گناو نای ماف کی دا اگر گناو نشتن نا ماف کیسا دی تاو استغفار تعبدی انا دی بانی لاللہ درجیو چا تای ثواب ورسکی ورکی واستغفر لزام بیک درم تعلیم تی مراد دی سالورم تعلیما لیل امہ تت و استغفار کواجد اومد تی چلز دکی اومد تی سز دکی چلز دکی چی دوی چی کمدن استغفار کی چو گورا اغا سرد دینا چه کم دینا چه پاک دیدو گناهونو نا نبی علیہ السلام بوید سل زلی بخنه غوارم او یا زلی درازی بخنه غوارم چه دا امت تا تعلیم شی کنا چه امت تا تعلیم شی پینزم استغفار پر دی راستو توی زمزی مواره توی یو دشکال نیشتی ماناو که واستغفر لزام بیک پر دا غوارم زی مواره خپلی دی چه اللہ زی مواری دی را تاوالا کردی واستغفر لذنبک پردا غواړه دې مواری دې وصابه به حمد ربک دې مواری دې داده کنه کار وته وایا پاکي بیان وا وصابه پاکي وا پسایان رب دې لا اله الا الله بلا شی والابکار بیگا وصبا ار ټیم لګیا دا الله توحید واس کو مخالفین ته سوچ مکو هغه وستا خلاف کوي کوي به خو سکول نشي ان الذين يجادلون في ايات الله يخنا كسان جاي خبر اتری کی دا اللہ پاتنو کی غیر سلطان اتاهم بے دلیل چراغ لے دیتا ان فی صدور من لا کبرون نشتاب سنود دی کی الا کبرون یو مطلب مگزان غٹول پاک پرستو چ پاک پرستو باندان سکی غٹ کی زانو چتے الا کبرون مگر زان غٹول پاک پرستو چ مام پیچڑی کڑدا مولا وتا سے دخرز وی اخکاری دا پا کلاو گورا دے پس پوئیگی آسی مولات دا سی سپک گوری آو بیا چلا لوگون تا کیا ڈاکٹر گیشی آیا سو بل سشیشی آو بیا مولاو طالب و تاسی دخروز ویخ کاری الا کبرون مگر الا قوم بالغیہ نیدی دی رسیدن کے دیتا دی زان پا اکبر اس تو غٹاولے نیشی اکبر اس غٹ دے دے دے اگر کدے ہو تا بخکتا نظارو گوری دوے مطلب اللہ کبرون مگر یولوی مقصد ان فی صدورہم نشتے پسینو دا دائی کے اللہ کبرون مگر یو غٹ مقصد حاصلے قتل اللہ اکبر اس چدا اکبر اس بسکو ختمو خبردار ما امی بالغی ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا يقرب اجلا ولا يباعد رزقا از دسر نشی کولے تخپل بیان کوا ستانیتا نیز دے کولے نشی الا کبرون مگر وجلہ یو غٹ مقصد چاہدی وجلہ اکبر استو چنی دی رسیدن کی دی اغیطا ما هم ببا لغی یا ال فی صدورم نشتہ بسنو دے کے الا کبرون مگر یو غٹ مقصد چاہ دے ارادہ دی ریاست چھ منگ دے ہمیشہ دے پارا بادشایانیو ہمیشہ دے پارا دیسیو بادشاہان یوم اوان یکون الناس تحت تصرفی چھ خلق دیدہ تصرف سی لاندی خما ہم ببالغی راس کیدلے نشی دا خلق چھ سنگا عوام مسلمانان چھ دے چا پزرکی دی ایمان او دی اسلام میند دا او دی دین میند دا اللہ دی دی طول زلونو کی زیادہ کی نو آغی دا طالب چھ سورا او دا عالم چھ سورا قدر کی دا طالب او دا عالم او دا اغا پا خبر بانی لبیک آوازوی واللہ که دور دا مشارب ام کئی اغا با چی کم دینو دا اغا با صرف دور کئی چی دا یاری نوی کئی او دا دا اغا دا زرد مینی نه دا تابیداری کئی دا مینی نه تابیداری کئی ما هم ببالغی دے زان تا خلق تابی کولی نشی خلق چی تابی دی نو دا قرآن و دا دین تابی دی او دا اغا چا تابی دی چی چا سر قرآن و دین دی عبداللہ بن مبارک روان دی خلق و تا استقبال تا اولار دی دیر خلق دری میلا بلکہ زنی کرائی چی درے پڑاو او یو پڑاو دری میلا نه میلا کیو تا خلق ستا اولار دی استقبال تا او دیر آروان دی زبیدہ پا کوٹا باندی اولارو دا سی اوکت اللہ سی خاوند پس لڑا حرون رشید پس راشا پاسا کنا راشا تا او گورا بالا خانین او گورا دا سی دی ویدہ سی چل لے ویدہ عالم دی کلی ترا جی نا علم دی کے توائی چیزا بادشاہی ماں تا دخل کو پا سرون حکومت کئے اگر دخل کو پا زرون حکومت کرے دے ستا دا سر نا مخ کے مخ کے اگر زرون سکڑی دی فاتح کڑی دی اگر چی کمدنو را روان دے طول خلق بی اختیار باروزی چی لوی عالم سدے را روان دے لوی عالم را روان دے طول بی اختیار روان دی نا علمانو لاللہ خفل حکومت تور کردے اللہ کبرم ما هم ببالغی ہو چنی نی رسیدن کی آغیتا فستائز باللہ دے بدک کی کنا صرف تا بد مقصد نہ خطا کی تا وز نہ خطا کی مقصد نہ خطا کی آڑی راڑی بدی بس تو صرف اعوذ باللہ لزرور کا چھ دخپل کار نہ خطا نکی پریشان دی نکی فستائز باللہ دا تبوی چھ پری دادا رازم سر لگو حکومت کی سوالا آتو گور چھ دا خلق سمیگی و کن سمیگی فستائز باللہ خپل کار پری نک دے گورے فستائز باللہ پناہ غوڑا دا اللہ نام پا اللہ بانی پناہ غوڑا فستائز باللہ پناہ غوڑا پا اللہ دا ہر قسم شرنا انہ ہوا سمیع البصیر آغا اللہ لے اوریدن کے اولیدن کے السمیع اوریدن کے دے اولی البصیر اولیدن کے دے خلق السماوات دے وی چی قیامت پر آزی وغی کے بدائی امداد کی دالا بکلی اللہ خلق السماوات نہیں کتلی چی دا دور غٹ کارو نکولی شنی دا بل کار نشی کولی یو معلول نپکل معلول دلیل نیوی کنا چی دا دور غٹ کارو نکولی شنی دا نورم کولی شی لخلق السماوات والارض خامخا پیدائش دا اسمان نو دزمکی اکبر من خلق الناس دا دیر لوی دے دا پیدائش دا خلقونا خوزیاد دا خلقونا پوئی گینا اوغی وی دا خلق با اللہ سنگ پیدا کی مایا استویلا ماول بسویر دیوی قیامت نشتے نلون دا ولیدون کے برابری کی کافر لون دے مشرک لون دے بیدین لون دے او حق پرس چلے نواس دے لیدون کے دے چی دی دوار دل تا برابر نیدن دی دا فرق بخکارا کل نکواری او کنا چی سنگ فرق اعتقادی و عملی دے نو جزائی فرق ام سدے پکار دے دا بدلی فرق پکار دے دا بدلی فرق بچر تے اغیل اورس پکار دے کنا وما یستوی الاعمی والبصیر او ندی برابر رون دولی دن کے آکسان چیمان را رو عمل نیک کی او نو المسی بدکارا گنانگار ادوار برابر ندی ولا المسی مسی العقیدت والعمل آم بدکارا او بدی کون کے دا عمل او دا کی دی دیر لگ دی آگا چتا سنسی تخلی ان ساعت الاتیا یقینا قیامت درات ان کے لا ریب فیہ شک بھی نشتہ برات لو کیے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد دخل کنا ایمان نراوڑی وقال ربکم دونی فدی مسئلہ اخلاصی گئی وقال ربکم دونی ویستاسو رب ویلی ویستاسو رب فیسرائی کردی دا چو دونی ما برائی خپل میشن سرکار لرا دا پا عقل و پنقل سکا ثابت کا دا میشن دی پا عقل و پنقل و پا وحی سکا ثابت کا بس دی تا کارو آیا کامیابی دستا وقال ربکم دونی ویلی رفستا چه بلی مالران وستجب لکم زد قبول والکم اتاسولام اللہ یغضب ان ترکت سواله وبنی آدم حین یسأل یغضب اللہ نے چه غواری خوشحالی گی وبنی آدم نے چه غواری نو خپکی گی اللہ نے چه نغواری نو اللہ سکی گی خپکی گی او دونی معنی غواری قبول دلکم کمی خواخشی استجب لکم کمی خواخشی یا استجب لکم قبلو والے درکوم چس تاسو لفائد منی نو آغد لدرکوم چس دا لفائد منی نو آغد لدرکوم استجب لکم چس دا لفائد منی نو آغد لدرکم اگر کستا آغا سوال نی بل بس درکم خوزستا پا سوال خپویگم ستا پا آجت خپویگم استجب لکم یا قدرت مشتد دا قبلو لو نور سو چه غوارن دا غی قدرت نشدنو دا غی دا بللو چه نور سو غواری دا غید ورکولو طاقت نشتا استجب لکم وحب الورد وی یو حاتفی و عزمی آرد وی یو زی کروانم یو غیبی و عزمی آرد چویلی یا ربی عجب تولیمان یا ربی عجب تولیمان عارفکا کیف ویرجو آهدن غیرک وربا میاریانیم آغا چاہتا چا عارف اکا چی تے پی جاندلے نو کیف ارجو آدن غیراک دے بیادا بل چانا سنگا امید لری نو چی تا پی جنی او دا غیر نسل لری امید لری یا ربی عجب تولیمان عارف اکا کیف ایطلبو حوائی جہو الہ دن غیرک ورب میں اریان ما اکستا چی پی جنی تا نو کیف ایطلبو حوائی جہو سرنگی طلب کی اخبر آجتنا الہ دن غیرک یا تن لبل لوڑی آجتنا او تا پریگ دی حریانی موئی او دعونی استجب لکم دا اللہ نے اغوارانو اللہ دلدر کی فلا تدو بی امرن قد تو غیرا فلا تدو بی امرن قد تو غیرا علا باب الالہ لکم نصیبو دا اللہ نے لہذا بلچانا مغوارا کنا فلا تدو بی امرن قد تو غیرا علا باب الالہ لکم نصیبو دا اللہ مدروازہ دا اللہ نصیب شتے براخشتے اتا بی امروانی دا بلچانا غواری او دونی استجب لکم وی غواڑی نو قبلو میں وی غواڑی نو قبلو میں سنتو نرستو غواڑو جن او دونی استجب لکم وی بس دا آیات چی کم دنو مطلق تے آیات سرے مطلق دے او بس چی مطلق بانے سنگا سو کامل کینو کئی دی سنتو نرستو کو غواڑی نو غواڑی دی او دونی غواڑی استجب لکم زدل سکم وی قبلو علیکم چی مطلق کینو تاسو دا مطلق کم ویلے دے چی آتی پا ہر فرد بانے آتی پا مامور بھی ہی کیا آتی پا ہر فرد آتی پا چاہی مامور بھی ہی چی پا کم یو فرد رات لو کرن آگا پا مامور بھی سو کرن رات لو کرن نبی آپا جمراتو کے دعاولے بیدت تے چی جمرا قبولی اولا یا درما نپائے کے دعاولے بیدت تے بیا چی پا کرد چی آگے کے دعا کولن ادعونی فردو کنا نبی آ ادعونی استجب لکم بوے خمارومی کی چی آیات مطلق نے آیات مجمل لے آیات مطلق نہ دے آیات سو دے مجمل او دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان تے انتظار دے یا دا عمل او یا دا قول یا دا عمل او یا دا قول نو قول او فعل دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ا دا فرض و نرستو دا دعا دے سنت و نرستو دعا نشتے دا فرض و نرستو دا دعا دے سنت و نرستو دا دعا نشتے دے او بل دا دے چکہ دا آیات مطلق شی نو پا تفسیر دا آیات پانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ زماستانا خپوئی دل پا تفسیر دا آیات پانے دا مطلق پا تقید پانے صحابہ او اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمان نسو خپوئی دل کتتی وائی خپوئی گے بدغتی نو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ خپوئی دل نو صحابہ و نبی علیہ السلام ملی سنتو نستو دعانو کولا چھ ترازیو تو سنتو نستو دعا کم اید آیات نہیں دو چھو دونی استجب لکم چتو ته اوس غای چې دا زړه نه پاتې شوی دی او دی بل ځای کې چې کمندونو ګوره دا زړه دوا په کار وا او سنتو نه پسند دوا نه کړې ها فکر ومتونو کوڅه چللې ته اوس راغلې او دې شریعت خای شریعت خای نہ مطلقات نہ دلیل نستل دا صحیح نی دی بیا وڈیرا گران پریوزی چ مطلقات نہ دلیل نی وی وقال ربکم ادونی استجب لکم او ویل دی رب تاسو واڑی زمانہ یو کی ته چاوی چ دد سو کی غوت وی چی سالور روڑائے دوام بعد سنت بهیئت الاجتماعیت المروجت بطریق الالتزام دا دیتا سو خایا ثبوتو خایا دوتا یودعونی استجب لکم دیکی خواه اللہوی زمان اقواری زدن سکم زدن قبلوم زمان اقواری زدن قبلوم خوز دا قبلولو طریقا او پا قبلولو وقت ادا چانا تا پوسکا پیغمبر نا تا پوسکا کنا دولا دا زان نجدبهی دا سنتو نرستن دیکی سنت کم دی پا جمع کم دی او بیا چې کمونو التزام کمې ته خو دې کې وای او دعوني استجب لكم مداب کې د قرض د کنن ان الذين يستكبرون عن عبادتي يقينا کسان ځان غټ غني د بلنې نمي اي با او دعوني او بیا راوړو څه شي عبادتي دا مرفوع روایت درې منصور نقل کړي چې عبادت په معنا د څه دي د دعا دي الدعاء هو العباده الدعاء هو العباده دا دعا چې نه د عبادت ته ان الذين يقنا كسان يستكبرون عن عبادتي شيطان غدغني زما د بلنینا زما د عبادتنا یقینا دن وشي جانم تا ذلیلا سپک سپور وردن نشي عقلی دلائل وته و عقلی دلائل شروع کړ الله یا غذات الله الذي جعل لكم الليل چې ګرځولیا تاسو رشوا د اجتا سورامو کې پای کې و نار مبصرا اور روخانه ان الله لذو فضل على الناس يقين الله له خوند فضل په خلکو باندې لیکن زیاد د خلکو نه لای شکرون قدر نه کوي اي قدر نه کوي او الله نه رحمت کوي نور رحمت کوي ذالکم الله دا دی الله ربکم رب تاسو خالق کل شیء پیدا کونکی داری او سید لا اله الا هو بیا راوړو اول ویلو لا اله الا هو نشه بلا جتروا بيد دی الله نه فاندا توفقون چرتا دی ککڑی شوی تاسو انعام کیم دا آیات تیو سلطویم کی خوالتا سورت انعام یو سلطویم آلتا دا آیات ذکر کردے لک فرق دے بکی دی آیات او داغی معمولی فرق دے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شین فابدوہ آلتا لا الہ مخ کردے خالق سدے رستو او دلتا لا اله الا هو سده رستو او خالق مخ کده اصل که دلتا رد ده پا منکرینو ده قیامت پانده پا منکرینو ده قیامت نو خالق مخ کده چه اللہ رب العزت پیدا کول کولشی او التا ردو پا منکرینو ده توحید بانده نو لا اله الا هو سده مخ کده ذالکم اللہ ربکم دے کارون والا تاستو هم اللہ رفستاسو پیدا که انکه داری اسید لا اله الا هو فانا توفکون چرتا که وارو لشوی تاسو ادالکا دک کرنگی لکه دا اسنی چی واری دل نپا خوانیو مڑی دلونو دک کرنگی اڑو لکی آئی کسان کانو بی آیت اللہ جہدون چھده انکار که کانو بی آیت اللہ چھده دایتون دا اللہ نے انکار کئی اللہ اللذی اللہ دی آغذات جعل لکم الارض قرارن چکر زولی دا تاسول رزمکا قرارن یومانا ٹینگا چه خوزینا قراران یو مانا چه تینگه دا خوزینا دوی ما قراران دوسته دوزای کفاتن احیا و امواتا جواندو امرو لبرابر چه جواندی به دزمکی دلاندی او مری با دزمکی دو پاسی تیک ده کنا ذکر چه دزمکی دلاندی چه سدین و غصدی جواندی اللاوی کفاتن احیا و امواتا جواندی به دزمکی دو برای او مری با دزمکی دو لاندی دا قانون دی دا اللہ نو قرارن مانا قرارگا چه جواندو امرول پورا دا پس ما بینان او اسمان چد و سوارکم شکلون در کری تاسولا فاسن سوارکم نو خیست کری استاس تسویران و شکلون ورزقکم من طیبات او روزی در کری تاسولا من طیبات دا پاکیزو شزنونا پاک و حلالونا ذالکم اللہ و ربکم دیکارون والا تاسام اللہ در افستاسو تبارک اللہ و رب العالمین رد شرف البرکت تیر غیرنا غواری برکتون غواری نو برکتون خوالا چی از ما که چا برکتو آچو اسمان که ستاپ دی روزای که چا برکتو آچو ذالکم اللہ ربکم دی کارون والا تاستو هم اللہ دی ربستاسو تبارک اللہ رب العالمین خیر و برکت چون که دی اللہ چرب دی مخلوقات تی هو الحي نتیجہ هو الحي لا اله الا هو آغا لا جوان دے دے لا اله الا هو لا حي بحیات الابدیت السرمدیہ الا هو لا اله الا هو نشتے جوان دے پامیشہ جوان باندے مگر یو اللہ تچی سو غواری نو پائی بانے مرگ رازی تچی دچان غواری نو پاغ مرگ را غلیو چې مرگ پی را غلیو مرگ پی رازی نو داغن سلاجی تو نو غواری چی کم جوان دے دے او جوان دے بھئی مرگ پی نرازی نو فدوہ آغا اللہ راو بلی مخلصین اللہ الدین یوازی کن کی اللہ را تابداری و بلنا الحمدللہ صفتون دو خدای تو دی اللہ را چرب دو مخلوقات قول انو انوی تو دلیل وحی ورطوا یقیناً زمان اکڑی شویم تا تبوی جا خیر دے سو زمانگا امارا سب استاو منو یو چاری گونتی حکومت پا جوڑ کو وسیع البنیاد حکومت پا جوڑ کو انی نحیطو نعبد اللذینا تدون من دون اللہ یقینا زمان اکڑی شویم دا چی عبادت پا کوم دا چی عبادتو کم دا کسانو چی بندگی را ولی تاسو دا اللہ نیلاوہ لما جانی البینات زکا یار کلا آغا وقت نمان اکڑی شویم چہرال الماتا لما جانی البینات کارنا چراغلی دی ماتا صاحب بیانو دا طرف در ابنائی دا فرد طرف در ابنامی یار بس کا نسان لے کوا کنا منگ سلط انگائی زان لے کوا منگ سلط انگائی منگ لدی جوان دی رال دا ورکڑ دے سڑیا جواب وہ مرتو انوچلی مالی رب العالمین ما تبیا بیا ویلی شوی دی چزب غالک دم رب دا مخلوقات تا او تا بغاڑک دم چغراتوی واین وام بے چاراتوی واین وام بے چپکے گم خونا دلیل با بیتا پیش کم هو اللذی خلقکم من تراب اللہ دی آغازا چھ پیدا کری تاسو من تراب اند خورینا سم با من نطفا بیاد چاکی دا ساسکینا سم با من نطفا بیاد نطفینا ساسکینا سم با من علاقتین او بیاد چاکی دی وینینا سم با اخرجکم تفلا بیار او باسی تاسو لرام آشمان سم با یخرجکم طفلا بیا رو بایستا سلما شمان بیا هم ساتی ساتی سم با لتبلغو اشدکم بیا چهو رسی تاسو اشدکم فلی زوانه تا پو خوالی تا سم با لتکونو شویخا بیا دیلا چشی تاسو بوداگان کمزوری شی نو امین کم من یتوفا من قبل زنستا سناغ دی چه واغسته شی مخی نه ارزل العمر نمخ که واغسته شی ولی تبلغو اجال مسمع دا چهو رسی تاسو نیتی مقرری تا مرگ تا و قیامت تا آره و نیتا دا ولا لکم تاقلون دید پارا چه تاو سو چکی او اقل و اقلی اللہ دی آغازا چه جوندی کول امرو کول کئی مچه دا دوم را کارون کول شن تابیانیش جوندی کولی فائزا قضا امرن فا انما یقول لو کن فا یکون هر کلا چه فیصلو کی دیو کار نوی اغیت شا نبی آغشینو فا انما یقول لو کن فا یکون آلم تر الالذین آزورنا او گورا دی دلائلو پس خطابداری پا کاروا ندی اولتا بینصافو جگڑ شروع کړي نو یار د اخرت ور سره ذکر کړي عالم ترا ال الذین یجادلون فی آیات الله آی فکر دنه کړه کسانو ته چې با سوایسه کې زموږ پایتون د الله کې ان صرفون چر تواړل شو د الله د کتابنا زخائر دی بصائر دی تا عین بل قوالل ان صرفون چر تواړل شو دی الذین کسان کذبوا بالکتاب چې د روزن غنی کذبو بالکتاب چه دروغجن گنی دا اللہ کتاب نسبت درو کئی کتاب تا اواغی تا چرالی گلمی دی پاغی با نخبل استازی وی ما ارسلنا او پاغی مسائلو او پاغی شریعت ارسلنا بی رسولنا چرالی گلمی دی خبل استازی پی نفصوف عالمون پتا لکسی فصوف عالمون زردہ چه پت پو بشدی پتا با تولگی ازل اغلالو فی آنا قیم پاوکی چه زنجرون او پسلتون دو دی کی وصلاسل او زنجرون والسلاسل اذ الاغلال توقون وي في اناقهم وستون ذي كي والسلاسل او زنجيرنا بسكي في ارجلهم كنا فخبوكي زنجيرنا بسكي فخبوكي يو صابون راخل كيكي با في الحميم فدوزاق كي براخل كيكي ثم في النار يسجرون بياو پور كي جلوس كدشي يسجرون ريتو بكدشي وواسوزولشي ثم قيلا بياو ويلش ديتا اینما کنتم تشرکون زکنا تاو چه باوی چه منگو وایو چه پلان کرا رسی نو اک تک کرا رسی نو اگه اک تکی بابا دی سشو سو اینما کنتم تشرکون سشو آج تاسو سری ستاسوی صدار جوڑو لالان ایلاو دیوی وان اخو رکشو زولو آننا رکشو زمانگنا آجانت تلالل کنا او نیکان بنیان را مدد کول او خود چرت تری دی جنت تری دی زولو آننا نیوارو رکشو زمانگ نام یا زولو آننا نو نیکان بنیان جنت تلالل او که بدانو زولو آننا رکشو زمانگ نا اشتغلو نا بی انفسیم او پا خپل غم کی اخت دی مانگ نا مانگ تا ازگار خونه دی آئی زن للوی غم کی اخت دی نو اشتغلو نا بی انفسیم اشتغلو عنا بی انفسیم زولو آننا رکشو زمانگ نا زر با پوش چو ہو ہو دا خون پزان پا خپل او ویلا چه منگ هم سر آمدد کری دی وارتوی چه روک شنو مطلب را آمدد کری و خوششتا دینا دا خون پزان پا خپل اقرار کوئی نه نه غلط شو لم نکن نظمین قبل شیا منگ نو را آمدد کری مخی دین ایس چیز قسم پا خدای که چه شر کری دا چه ویلی لم نکن نظمین قبل شیا من خور آمدد که والا دا خون من سی وسیلی وی سر یا دیتا با اون بینو دا از منگ سیلی وی انام درشتم کیم وی والله ربنا ما کننا مشرکین لم نکن نظمین قبل شیا نو من چرا مدد کرو منگا اس شی مخکی دینا کذالک یضل اللہ الکافرین نقرانگی خطا کی اللہ کافران ذالکم دار دی وجنا بما کنتم تفرحون فی الارض چتا صبح خوشحالی کوری بزما کی ناجائز فجائز خوشحالی جائز دنو ذکر سر قید چا ذکر کو بغیر الحق فبی ذالک فلی افرحو پا قرآن سشا خوشحال شنو خوشحالی شتے کنا نو تفرحون فی الارض بغیر الحق چھا تا صبح خوشحالی کولا بزما کے ناجائز مستے وم کولے پروگرامات وم کول پکنکونو لبتلی الکان جن کے بہ زے روان وی تفرحون فی الارض نو تفرح نو یواز و سر مرحمو فمستے مستے بغیر دی دی او دا یوب سر و منگت یوم چولی یوب سر و کی سو مچولی انگت یوب کیو مچولی تفرحون فی الارض بغیر الحق ویلے گجنے وی روانو او سبال ٹگی و سرو پتہ نہ لگی چھ سبال ٹگی بو تو پھولیو بونو او و سرا سبال ٹگی و سرو وئی او یو بل سرا چھ کمنو انگتے چولی انگتے یو بل سرا چولی گزارو نہ یو بل اور کولو نہ دا و یرا وی دو پھولیو ٹگی سنگ دیو سنگ دی او پرے دے سڑیا ہو ٹگی جان لا خبر اشوا خواس و دے الکانو جن کو یو بل سرا انگتے سنگ دی چا کی داخل نو چھ ورتا ویل و چھ الکانو جن کہ دی یو بل سرا انگتے نہ چھ دا ور چا نی چلکانو جنہ کہو بسر انگتی چی تو ما بس دا مفتی فتور آلی نو خود جو دا غدا آدھار چا خپل خوخ دا خپل خوخ دا بیماری دا سو کوئی او بوئی سو کوئی نو بوئی سو پکشتے نیشت پکی آدھا ڈاکترانو کردے پاگی منگا نو پوئی گو آزان لخبر دا خدا لکانو دا جنہ کو دا انگتی وایا دا یو بر سر دا مستای دا دی بس فکر کی گی وایا دا لک سوچ پکردے چه دا ټول یو ځای کړی او ګډ وډ رواني او غرب خيجي او بل سره د دې څه فکر په کار دی الله د حکم خلاف ورزین دا لاغي چا سره غم نشته ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض ذالکم بما کنتم دار دی وجنا چتا سو تفرحون فی الارض بغیر الحق خوشاله کوله پسما کې به ناجایز لګیاوی ناجایز لګیاوی وای ما کنتم تمرحون او دی وجنا چتا سمستای کولے او پتا کبر بروانوی نو ادخلو ابواب جہنم من نسوک تا پوس کولے شی کچار دی خلاف دا حکومتی کاروائیو کو حکومتی کاروائیو کو تم رحون ستا حکومت سے زمانگا حکومت نیشتے منگو ان خل خدای تووائیو کانا چیز دی خلاف کاروائیو کا خیوستا حکومت تے تم رحون ادخلو ابواب جہنم خالدی نفیا دن نشوی ورون دو زختا میشا پدے کے فبیسا مسول متکبرین دیر بعد دے زادی ٹکاوی دو دان غٹ گن ان کو فبیس مسول متکبرین دیر بعد دے بعد دے زادی ٹکاوی دو دان غٹ گن ان کو چزان غٹ گنی فاس بیر زانو صبر تا کو کہ خیر و خیر روان دے خوش ہوئی مخ کے وہ وقت دیر روان دے اس وقت ہی سدے را روان دے فاس بیر ان وعد اللہ حق صبر کو انتظار کو یقینا لو ذا اللہ بالکل کرا فیمان ریانک باز الذین عیدهم یا بو خوی منگتا تا بعض الذي فإما كوخ يمنغ تاتا زنيا عذاب نايدهم شيارو منغا ديلارا نستاسترگ بپي يخشي فتقر به عينو استاسترگ بپسشي يخشي جزامي وي فإما نريانا كوخ يمنغا تاتا زنيا عذاب نايدهم شيارو منغا ديلارا نستاسترگ بپي يخشي او نتوفيانك يا بدي منغوا اخلو وابدي اخلو وبيتنا خيو نزن خوبدا تو خیو لکه بدر کې و تو خل کنه بدر کې نبی رسول الله تو خل کنه سترګې په لې اخی نکړي چې اسوار له سنادید القریش ډډ غټ غټ هغه چې کمنو او کوی تارتا وکړل کوی تارتا وکړل او ورته حال وجه تم ما ود ربکم حق څنګه سو مزه وکړو کنه سترګې اخی نشوي شوي کنه بعض الذين عيدهم او نتوفيانك يا ولي من واخلو يعني دا ضروري ده شي خام خامنگ استا په جون کې سوال کو سزا ورکو نو او نتوفيانك بیا به ناوريونه به ویني دا غي سزا به ناوريونه به ویني بیا به ویني کلا فایلینا یرجون بیا لري موږ طرف ته واپس کی دلی ال تبرادی دینو ال سره خبردار دي اور ساوري اور سوینی داس دی وای او نتوفيانك یا ولي واخلو من غاب الینا یرجون بیا موږ طرف ته واپس کړی شي دی لکه ارسلنا رسولان دلیل نقلی ولکه ارسلنا رسولان پدې داوا کې غوته یوازې نور ملګری مو ولکه ارسلنا رسولان یقینا رالی ګلی می دی استازي رالی ګلی می واستازي پیغمبران من قبل کا استانه مخ کې منهم زن دین هغه قصصنا الیک قصصنا الیک چې بیان کړی می تا تا ومنهم علم نقصص الیک او زن هغه دې چې نمې بیان کړی تا تا زن می ته بیان کړی زن می دې بیان کړی واکې دې فکر وکړو یو خبره تکوم تاسو ته غټه کاری خو ما ته خپل غټه کاری ده که زما د استاد خبره ده چې کوم بیانول داول بیان کړل چې کوم نه بیانې داول نه بیانې چې کوم بیان کړی دي پنځیشتو انبیاء تذکرہ شپږیشتو او قران کړی ده د نورو انبیاء تذکرہ قران نه را کړی داولې شیخ عبدالشکور سوی مدذله العالی وی زکه چې د کوم ستا امت سره زندگی برابر و او استاد امت داغې نه تاریخ اغستو او ستا امت سره داغې جوان سو برابرو نو هغه می درته سکو بیان کړل او نور ته ضرورت نو استاد امت سره برابرتیا نه و بس هغه می پری خودل کنه نو دا هغه بیان کړی دی ابراهیم نه د عبرت واخلی چې په ابراهیم کوم حالات راغلو هغه بس تا په امت راضی چې موسی علی السلام کوم حالات راغلو هغه بس تا په امت راضی په نوح علی السلام چې کوم راغلو هغه بس تا په امت راضی داسې عیسیٰ علیہ السلام باندې راغلی ستا په امت باندې برازی نه دا من قصص نه چې فائدہ ستا امت سره وا او تدبیق استاد امت د ژوند سره من قصصنا الیک و منهم زنیدین اغدی لم نقصص الیک چې نیمه بیان کړی تا تا و ما کان رسول دی به معجزه راوړه ته وی معجزه نه راړي دا یې تیر جواب موږ له معجزه به کار ده وینې دی و ما کان رسول نشته اختیار اس پیغمبر لرا آیات بی آیات چراو دیوڑی موجزا اللہ بیزن اللہ مگر پا حکم دا اللہ باندین دا اللہ دا حکم نا بغیر نشی راوڑے فائز آج آمر اللہ نو ہر کلا چراشی دا اللہ فیصلہ قضی بالحق حکم دا اللہ نو فیصلہ بوشی پی انصاف فیصلہ بوشی کارا فیصلہ وخسرہ ہنالک المبطلون کارا بوشی تاوان پدق قضائی کی پو وقت لیدو دا عذاب کی خاسره مانا توانی بشی نو پو وقت دا عذاب کی توانی و کمخ کم توانی و باطل پرس خود مخ کم توانی نیدی خودل تا خاسره مانا تبین خسرانو ہو او خسران او توان میں اخکارشی و خاسره هنالکا اخکار بشی پا دا قضای کی توان پا دا لیدو دا عذاب کی توان دا باطل پرستو فات بیولگی تا زمان موجزی غواری نو یو خدا اللہ رب العزت دا شان سر مناسب موجزی دی نو خو زمان کارا نه دی البته دا منصب نبوت موجزی شتا دی دا منصب رسالت موجزی شتے چه زمان کم ڈیوٹی دی نو آغا دا توام چه دلائل بیانول دی اللہ اللذی جعل لکم الانعام دا منصب رسالت موجزی دی کنن دی تو گو رئی اللہ دی آغا ذات جعل لکم الانعام چه گرزو لی تاسول ساروی لی ترکبو منا دا چه تاسور لیو کی داغینا ترکبو منا چه سور لیو کی داغینا و منا تاکلون اوزن دینا تاسو خرائی ولکم فیا منافع او تاسو لیو پدی کفایدی ولی تبلغو علیہا او دا چورا سی تاسو پدی باندی او ضرورت تا چھدی بسین استاسو کی عجد تا چھدی بسین استاسو کی وعلیہا وعلی الفلک تحملون او پدی باندی او پکشتای باندی تاسو سورو لشی ویوری کم آیاتی خی تاسو تا اللہ اقبلین خیف آئی آیات اللہ تنکرون حکمون خدا اللہ نا تاسو انکار کوئی افلم یسیرو یرد دنیا تاسو بخبل طاقت غوری مغور کی گی اب حکومت غوری مغور کی گی افلم یسیرو فلار آیا نگر جدی پسما کے فینظرو نو دی گوری کی فکانا قبط اللذین من قبلیم چسرانگی و خیری انجام اخیری اللہ کسانو چمخ کے دینو کانو اکثر منهم او زیاد دینا و اشد قوتان او سخت طاقت کے و آساران او پنخون خانو کے پسما کے فما اغنان هم اما اغنان هم نفع